Palone Styki. Wróg publiczny. Siema, siema, siema. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Kaczor BRS, a jak? Przepraszam cię, mamo, i przepraszam was wszystkich. Grubo kolażuję, a drzewa spadają, liście tu dzierany się nie goją. Tutaj ciężko patrzeć w oczy, by niczego nie przeoczyć. Tu wysoko ręce bólu, popatrz proszę się tu na mnie. To tu dzierzycie i rany zadane w walce. To tu cię mówiłeś wczoraj, kocham swojej matce. To tu dzierano wyjebały, tu dźwiga gańce, bra. Życie to się toczy, jak koła na wózkach, złomiarzy przekrwione oczy. Między bramówami kroczy i powiedział po wszystkim, to tu gdzie serducho boli. A przepijane są wszystkie kajdankami, skute nogi, skute lodem. Nasze dusze przyprawił tu ziomek rogi między piórem a arkuszem. Poczęstuj mnie buchem, wszystko się ułoży, to tu gdzie chwile są smutne. Tam pod bramą wyciekują róży kolce, jeden ziomek ma wesele, a drugi kurwa ma pogrzeb. I weź tu mordo z mądrzej. Gdy pali się na oś, witam spod bramu, wyciekują róży kolce, jeden ziomek ma wesele, a drugi kurwa ma pogrzeb. I weź tu mordo z mądrzej. Gdy pali się na oś, witam ciebie spod trzepaka, tutaj na melażu ole. Dupa przestrzelona, ziomek, z mundurem leci ogień, melanż tu wychodzi bokiem, atrament pochłania kalka. Do baniaka olej, gumowa lalka czy panna. Tutaj to połowa, kurwa, ziomek pali franka, pod nogami tulipany. Proszę byś nie charkał, w koszuli rzemyk uwiera i się nie boją. Zmianę prosisz do trenera, idź panie, popijasz kolo, dzieciaki duchów się boją. A na niebie błyski, ogień olimpijski i najarane miski. Będzie po wszystkim żyła krew do serca, toczy ten kto szybki i uroczy. Komputery i pornosy przyczajony, stoi kolej, stoi kurwa i się patrzy, akta gdzie je pod przedszkolem, a zło znowu tutaj harczy. To tu dzierzycie jego fragmenty i ucieczka uczuciowo wychłostanie, niech ziemia ta będzie lekka. Witam spod bramu, wyciekują róży kolce, jeden ziomek ma wesele, a drugi kurwa ma pogrzeb. I weź tu mordo z mądrzej. Gdy pali się na oś, witam spod bramu, wyciekują róży kolce, jeden ziomek ma wesele, a drugi kurwa ma pogrzeb. I weź tu mordo z mądrzej. Gdy pali się na oś, jeden zapisywał zeszyt rzeki, prądy ciągnął ziomek. Podaj święconą wodę, to tu gdzie czasem nie możesz, na ręce leje się olej. Daj mi pigułę na głowę, piłka, murek i rabunek. Bardzo dużo warte słowo, być sobą, zakręcić kurek. Między piątkiem a sobotą, rzeka płynie, czoło marszy. To tu gdzie nie jesteś sobą, na łańcuchu pitbull harczy. A poć panie, szkli się oko, to tu, to tu, to tu ziomek, patrzą z boku. Chcą koronę, w strunę leci zigły ogień, jak nie wierzysz, no to podejdź. Wspomnienia tu bolą, boli w brzuchu, rana z kosy. I demona oczy, wrzucili do piwnicy starej baby, tutaj zwłoki. Podajcie mi wody. Witam spod bramu, wyciekują róży kolce, jeden ziomek ma wesele, a drugi kurwa ma pogrzeb. I weź tu mordo z mądrzej. Gdy pali się na oś, witam spod bramu, wyciekują róży kolce, jeden ziomek ma wesele, a drugi kurwa ma pogrzeb. I weź tu mordo z mądrzej. Gdy pali się na oś, tu gdzie siada gasną, to ciężko jest żyć. Gdzie pod stopami lód ten, to przestaje bić. Gdzie patogenny smak zawsze widoczny, za kurtyną strachu chłopiec zamykał oczy. Widział co widział, lecz nie chciał zapomnieć. Tam gdzie lecą łzy, ból tulił się do mnie. Nie odczuwał strachu, tu gdzie każdy się boi. Ironiczny uśmiech, krzyż zawsze był w dłoni. Tu zawsze jest ciemno, nie widać słońca. Jak kurwa cię dusi, to dusi do końca. Na odwykach rozdział, ktoś szuka koloru. Tu gdzie ktoś czeka za pustego stołu. Nie odchodź daleko, jak słowa zaklęte. Gdy długa jest prosta, to piekło zakrętem. Jak serce pęknięte, gdy wolność to bliskość. Gdy kraty to kara, gdy zabiorą wszystko. Witam spod bramą, wyciekują róży kolce, jeden ziomek ma wesele, a drugi kurwa ma pogrzeb. I weź tu mordo z mądrzej. Gdy pali się na oś, witam spod bramą, wyciekują róży kolce, jeden ziomek ma wesele, a drugi kurwa ma pogrzeb. I weź tu mordo z mądrzej. Gdy pali się na oś,